ปฏิสังคาโยนิโสจีวรังปฏิเสวามิยาวะเดวะสีตัสสะปฏิกาตายะอุณหัสสะปฏิกาตายะดังสมกสวาตาตะบะสิริงสะบะสัมปัสสานังปฏิกาตายะยาวะเดวะหิริโกปินาปฏิจารณทัง